Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de rădășa vreasă, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor, amin! Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, prea sfințite să rămâne binecuvintea! Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, necesare, ale Sfinților, Săviților și întru tot laudaților apostoli, cu ale Sfântului Gricherie, Mărturisitor, Sfânt Ion Iacov, Devitul, Sfântul Ioan Maximovic, ale Sfântului Ucenic Areta și acelor din prână cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru, Ioan Gură de Ar, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților drept, să Dumnezești, Părinți Achim și Ana, Șmendole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască prea noi ca un bun și de oamenii viitori. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, cu greu mi este ca să vorbesc, datorită celor întâmplate, care au venit ca un fulger peste viața mea, peste ființa mea. Și cred că și pentru frățiile voastre, așa cum a binevoit Bunul Dumnezeu și Sfântul Sinod. Iubiți credincioși, mă cutremur de acest lucru, fiindcă deși este o mare slavă și o mare cinste, dincolo este o grea greutate, o covârșitoare povară. Privind din suprafața lucrurilor, totul este frumos. Din cerșetor ajungi prinț sau rege. Scara este destul de suspusă, dar se poate ajunge din prinț, cerșetor și este mult mai greu. Acest dar al lui Dumnezeu este atât de covârșitor, iubiți credincioși, încât că cel ce și ia cu naivitate aceste lucruri dumnezeiești va fi zdrobit sub povara lor. Ceea ce apasă pe umeri nu este ceea ce vedeți, este coroana de spini a lui Hristos care înțeapă groaznic până la sânge. Iar ceea ce vedeți dincoace, omoforul, este oaia pierdută care a fost găsită după multă alergare, rănită în prăpastie, gata să moară. Acestea, socotindu-mi-le în grija vieții mele, iubiți credincioși, aș putea să spun, odihna a zburat pentru totdeauna și parcă m-a făcut să gândesc din ce în ce mai mult la sfârșitul vieții. La acel ceas necruțător al morții, când trebuie să dai răspuns de grija care ți s-a încredințat. În aceste evenimente cutremurător de mari, pentru cel ce primește și pentru mulți dintre dumneavoastră, multe graiuri pot rosti cuvinte. Dar cred că cel mai înțelept este să grăim cuvântul în nativul lui. Iubiți credincioși, nimeni pe pământ nu a putut duce o sarcină mai grea, nu a avut de unde să primească cum este sarcina arhieriei. Turma cuvântătoare care se încredințează nu de către om, ci de către ziditorul nostru, te așează într-o grea răspundere. Dacă un om din lumea laică este câteva ceasuri sau câteva luni într-un an în misiunea în care este instituit, aflați că într-o misiune clericală, cel ce este instituit prin darul Duhului Sfânt și prin Sfântul Sinod nu poate să zică că are o clipă, nu spun un ceas, în care să nu fie ceea ce a fost instituit peste ființa lui. Dragi credincioși, voi încerca și mă voi strădui din toată puterea ființii mele ca să veghez neîncetat la ceea ce mi s-a încredințat. Și așa eram învățat și copleșit. Acum sarcina este mult mai grea și cu mulți înțelept, în nativul frăților voastre mi-a surat grea sarcină și vă urez multă sănătate și putere. Vă mulțumesc, iubiți credincioși, pentru această frumoasă urare, iar eu, prin ceea ce mi s-a întâmplat în ființa mea, cum am și spus la Sfânta Mănăstire Sătioara, vă sunt tributar în tot restul zilelor vieții mele. Când rostesc aceste cuvinte, le gândesc profund. A îmbrăca cuvinte în haina vorbirii pot să o faci oricând. Dar trebuie îmbrăcate din ființa ta să curgă cu acel duh de viață. A fi tributar, iubiți credincioși, la această recunoștință și mai ales îndrituit de Iisus Hristos, Cel ce a murit pentru noi, nu este un lucru ușor. Nu în zadar am spus că din acel moment crucial al vieții mele, parcă mi s-a schimbat toată firea. Nu pot să gândesc decât la ceasul greu al judecății lui Iisus Hristos, când voi da seama de ceea ce mi s-a încredințat. Iubiți credincioși, întotdeauna când pui suflet în ceva, cât de mărunt este ceea ce privești și trăiești cu toată ființa ta, atunci încerci să te și ocupi de ea. Nimic nu este mai presus în lumea aceasta zidită de bunul și marele Dumnezeu, cum este sufletul omului, care își are sorgintea din însăși ziditorul său. Sufletele frăților voastre, iubiți credincioși, care nu mult spuneți spre el, pe ceea ce va înnobila Dumnezeu chip și asemănarea sa, trebuie dus cu demnitate, cu fruntea sus și predat celia ce ne-a zidit în ceasul judecății. Dragi credincioși, cum să nu suferi în zilele acestea când oamenii se păgubesc din punct de vedere sufletește? Ca să mă cobor în adâncul suferințelor fiecăruia dintre dumneavoastră. Vedem în zilele noastre de zi cu zi, în necazurile noastre, cum sabia pătrunde prin sufletul nostru. Nimic nu este mai groaznic decât să fii pus într-o postură să zâmbești în jurul celorlalți, dar sabia ți este deja sălășită în inima ta, ajungindu-te pentru tristețea care te apasă. Și aceștia sunteți frățiile voastre, cei care l-ați cunoscut pe Dumnezeu în dulceața Lui, în mărinimia Lui de bunătate, în absolutul Lui de ziditor, tânjiți după El. Și din firea lucrurilor vă duceți lângă cei dragi ai dumneavoastră care vedeți cum se pierd. Nu este durere mai mare decât să vezi pe prietenul tău că nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și călătorește pe alte cărări. Cum să dorm liniștit când lumea este plină astăzi de acești oameni care sunt narați ca cel din Evanghelia de astăzi? L-ați văzut pe acest om descris de către evanghelistul Luca pe unde dormea. Mormântul era locașul lui. Umbla gol, cum este nefiresc la oameni. Și cei cărora li era milă de el, de trupul lui, cum era bătut și schingit și umilit și lovit de pietrele ascuțite, îl legau în lanțuri. Dar lanțurile iată că se rupeau și el iarăși pleca fără control, dus de Duhul care s-a sălășuit în el. Când Mântuitorul este pus față în față, în pașii vieții lui mesianice cu acesta, și îl întreabă, cum te cheamă? El răspunde, Legion. Nu era numele lui din naștere. Și a răspuns diavolul din el că Legion înseamnă multe mii. Deci nu era un singur diavol în acel om, ci mii de diavoli. Și l-a rupt din firea lui omenească și își bătea joc în felul acesta de el. Nimeni nu-l putea salva până când a venit Mântuitorul și cu cuvântul său l-a alungat pe Legion din acel biet om atât de chinuit și schinguit. Iubiți credincioși, de ce umbla acel om îndrăcit gol? Nu era altceva decât omul care este gol de fapte bune. Privind cu ochii duhovnicești, oamenii sunt goi. Oamenii nu mai au nicio haină pe ei, că haina cu care se îmbracă sufletul este fapta bună în numele Dumnezeului Celui Adevărat. Mormânturile care nu sunt decât locuri pline de putoare și pe cât posibil le eviți, nu sunt decât casele unde se sălășuiește păcatul și stăpân este diavolul. Pentru aceasta acest om îndrăcit dormea în mormânturi și umbla gol, arătând pe omul care este gol de fapte bune, arătându-l pe om care nu stă în locașul lui Dumnezeu, unde este izvorul cel curat de apă limpede, odihnitoare și de lumină odihnitoare, ci caută locașurile puturoase, tavernele acelea pline de duhare. Deci, iubiți credincioși, plecând de la acest nenorocit al Evangheliei de astăzi, putem cu firul minții să sălășim peste fiecare din noi. Acesta de astăzi care era legat de diavol sunt oamenii din toată lumea care călătoresc pe cărări străine. Lanțurile acelea care din milă Îl legau cei ce îl iubeau pe el, nu sunt decât legile lui Dumnezeu, dar sunt rupte. Că ați văzut dumneavoastră, noi există acel animal care mereu se ceartă cu sufletul, cu mintea care tânjește spre cele curate. Având legea lui Dumnezeu și punând-o în aplicare, omul când se rupe de Dumnezeu, rupe aceste lanțuri și pleacă în mormânturi, dezvelindu-se de haina botezului, de albul acela imaculat al darului Duhului Sfânt. Iubiți credincioși, la timpul acesta, când lupii stau la granița ortodoxiei, colții sunt rânjiți deja, pofta este nesățioasă de a se înfructa din cele mai slăvite și nobile suflete ortodoxe, unde se lășluiește credința cea adevărată. Vă pun în temă, povârnișul a început. Titanicul începe să se scufunde, norii deja se adună la orizont, săbile sunt ascuțite, scapă cine poate și cine vrea să-și ascute sabia Duhului. Până acum s-au folosit de către slujitorii diavolului bâtele, uneltele de schingire, și au fost loviți de reculul a ceea ce au întâmpinat în viață, au umplut cerul de sfinți. Tactica se schimbă, se începe, cum a spus cineva, și nu voi numi, să nu-mi interpretați tendențios cuvântul la adresa cuiva, că au lăsat săbile și folosesc cuvântul. De acum, iubiți credincioși, tactica se schimbă. De ce am spus că mă gândesc la moarte? Ținta noi suntem de acum. Fiindcă, după cum a spus și Mântuitorul, bate voi păstorul și se vor risipi oile. Dragi credincioși, și frățile voastre, la rândul frăților voastre, acolo unde sunteți mai mici sau mai mari în viața cotidiană, sunteți ca niște preoți, sunteți ca niște episcopi prin cuvântul și viața care o arătați celor din jurul frăților voastre. Ce valoare ar avea soarele pe cer dacă ar fi mat și nu ar lumina? Ce valoare ar avea luna dacă nu ar lumina noaptea? Și toate celelalte care le vedem în viața noastră pline de slavă și de cinste, cum le-a zidit Dumnezeu. Așa și frățiile voastre, șlefuiți-vă că aveți destul aur și mărgăritar instituit de Dumnezeu în ființele frățiilor voastre. Îndreptați viața, îndreptați cărările, cum spunea și evanghelistul la Ioan Botezătorul, cele strâmbe îndreptațile și cele colțuroase netezițile. Părăsiți mormânturile, iubiți credincioși, prin care să lășuiți noaptea sau ziua ca niște epigoni. Părăsiți, iubiți credincioși, această vestimentație a goliciunii de fapte bune și îmbrăcați-vă în haina dreptății. Și acesta săvârșindu-le cât de mic posibil, Dumnezeu începe să verse dar și să te reînnobileze în chipul și asemănarea Lui. Dacă un copil născut din sângirile tale te poate face de cinste sau de necinste în viața de zi cu zi, închipuiți-vă un creștin, chip și asemănarea lui Dumnezeu, cum poate aduce slavă și cinste lui Dumnezeu sau ocară și schimbuire pe crucea Golgotei. Iubiți credincioși! Voi încerca cât voi putea să vă pregătesc un alt ospăț, că sunteți destul de mofturoși să aveți masă cât mai bogată și diversificată, ca să vă săturați pe îndestulate. Dar și dumneavoastră trebuie să veniți la această masă și totodată să vă luptați ca să nu vă fure cineva bucatele sau sfărâmiturile hananiencii. Acei furăcioși nu sunt decât diavolii care seamănă poftele în cărările frăților voastre. Îmi pare rău de acești nori care încep să se adune la orizont și păstorii au adormit. Întotdeauna când păstorul sau paznicul care este instituit să păzească o comară adoarme și este mai puțin vigilent, atunci atacă hoțul. În general, lupul noaptea vine, dar nu vine în întunericul zilei, ci vine în întunericul minții aceluia ce a fost instituit să vegheze în lumină. Așadar, căutați-L pe Dumnezeu în credința cea adevărată. Prin lucrurile care s-au întâmplat săptămâna aceasta și cu tristețe o spun, comentat chiar cu un alt preasfințitul Vlasie, că Biserica Oficială a renunțat la cea mai slăvită bucată, dar, cinste, de a se mai numi Biserica Națională. Deci România nu se mai numește Biserică Ortodoxă. Gândiți-vă ce de gringoladă va intra în țară, ce haos confesional se va face un Vavilon. Vor veni doi sau trei nebuni din lume și vor face legi cu o confesiune și vor absorbi copiii frăților voastre sau chiar pe frățile voastre. Vor veni hienele care se satură cu cadavre și nu cu ființe vii. Niciodată un om care îl practică pe Dumnezeu în legile lui nu poate fi corupt și îndoiat și rupt. Practicați credința cea adevărată prin post, prin rugăciune și prin mare vigilență. Păziți-vă pașii vieții în această junglă plină de șerpi veninoși care atacă extraordinar de iute și lovitura este mortală. Și mulți sunteți mușcați de acest venin, dar cu darul lui Dumnezeu, cum a spus Apostolul Pavel, v-ați spălat, v-ați sfințit. Așadar, iubiți credincioși, puneți preț pe sufletul frăției voastre. Puneți preț pe viața frăților voastre, că ea este una și nu mai multe, desfătându-ne în această viață trecătoare, cum zic, unele confesiuni, ca apoi reîncarnându-ne în alte orătănii ale lumii, ne vom mântui și ne vom împăca cu Dumnezeu. Nu mai credeți aceste aberații. Întotdeauna ortodoxia a fost confesiunea care l-a odihnit pe om de jur împrejurul lui, cât de complex este el, dar nu fără smerenie a fost pus în demnitate de chip și asemănarea lui Dumnezeu. Să ne smerim, iubiți credincioși, în toți pașii vieții noastre, să fim oameni tăcuți și înceți la rău și repezi la bine. Fiți ostenitori în pașii curați ai lucrării celor sfinte. Ascultați de porunca lui Dumnezeu și a Dumnezeului celui adevărat. Cercați-vă mereu în interiorul dumneavoastră cu cel din lăuntru care îl cheamă pe trup și suflet în mormânturi și să se dezgolească. Și atunci Dumnezeu va lumina mintea fiecăruia după cum știe El că este bine și când, ca să ne mântim cu toții. cum spunea și Mântuitorul în Evanghelie, lumea toată de-a încucerit-o, cum am văzut că au fost lumi, oameni în lume, în istorie și-au cucerit hotare peste hotare. Dar dacă tot mori, la ce-ți folosește toată cucerirea? Tuturor ce ați fost prezenți astăzi, buni și răi, care ați venit minte înțeleaptă spre Dumnezeu și minte iscoditoare numai urechi. Tuturora vă spun multă sănătate, vă spun mântuire de la Dumnezeu și minte înțeleaptă nu pentru cele rele, ci numai pentru cele bune, ca să ne mântuim. Iar lui Hristos să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.